oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest siódma w czwartek, czwarty dzień kwietnia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Polska, Wielka Brytania, Kanada i Stany Zjednoczone oczekują dogłębnego śledztwa i ustalenia okoliczności ataku Izraela na konwój humanitarny. Większość protestujących zakończyła strajk okupacyjny w Ministerstwie Rolnictwa. Po tragedii na Podhalu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce zintegrować system powiadamiania o niebezpieczeństwach. Cztery kraje, Polska, Wielka Brytania, Kanada i Stany Zjednoczone oczekują dogłębnego śledztwa i ustalenia okoliczności ataku Izraela na konwój humanitarny. W nalocie zginęło 7 pracowników organizacji World Central Kitchen. Ministrowie spraw zagranicznych rozmawiali o tym podczas narady NATO w Brukseli. Jeśli atak był celowy, Izrael będzie winien przeprosiny i odszkodowanie, mówił Radosław Sikorski. Jeśli potwierdzi się to, o czym donosi prasa izraelska, że to był atak rozmyślny, bo sądzono, że tam jest terrorysta, no to moja wrażliwość etyczna nie pozwala mi na poświęcenie życia 7 cywilów, żeby zabić terrorystę, który nie stanowił bezpośredniego zagrożenia. Coś jest bardzo nie tak z izraelskimi zasadami użycia broni, a przypomnę, że zabili już też swoich własnych zakładników. Przyjaciele i znajomi pożegnają dziś symbolicznie Damiana Sobula, który zginął w Strefie Gazy. Uroczystość odbędzie się w zaułku wolontariuszy przy dworcu kolejowym w Przemyślu, mówi przyjaciel wolontariusza Bartek. Damian zawsze z ludźmi był, pomagał. Był tu 2 lata temu, jak wybuchła wojna. Był wszędzie, gdzie były konflikty, gdzie ludzie potrzebowali pomocy. On był wspaniałym człowiekiem. Proszę was, przyjdźcie na zaułek wolontariuszy na PKP. Pożegnajmy Damiana ostatni raz. Zginął wspaniały człowiek. Należy mu się to pożegnanie. W sprawie ataku na konwój humanitarny na jutro do polskiego MSZ-u został wezwany ambasador Izraela Jakow Liwne. Większość protestujących zakończyła strajk okupacyjny w Ministerstwie Rolnictwa. Demonstrujący zarzucili szefom resortu niewywiązywanie się z porozumienia zawartego 2 tygodnie temu w podrzeszowskiej Jasionce. Domagali się spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Nie będzie całkowitej blokady granicy z Ukrainą, powiedział w Krakowie premier Donald Tusk. Podczas spotkania z wyborcami szef rządu przypomniał, że przedłużono embargo na niektóre produkty rolne. Embargo zachowaliśmy, to które w akcie rozpaczy tuż przed wyborami Morawiecki nałożył. Tylko że ja jeszcze w przeciwieństwie do poprzedników, ja muszę załatwić to, żeby to było uznawane międzynarodowo. Ja uważam, że polscy rolnicy mają pełne prawo oczekiwać od polskiego rządu, żeby w ich interesie podejmował decyzje i kroki, żeby chronić polską produkcję. Po rozmowach z kierownictwem ministerstwa część protestujących zakończyła strajk okupacyjny w siedzibie resortu. W budynku pozostali przedstawiciele Rolniczej Solidarności. Szef kółek rolniczych Władysław Serafin powiedział, że nie podpisano żadnych nowych dokumentów. Minął termin 1 kwietnia realizacji porozumień podpisanych w Jasionce i dlatego mamy prawo powiedzieć sprawdzam. To sprawdzenie było dosyć uciążliwe, trudne do wyjaśnienia. Trwało to po prostu 24 godziny. Nic nie odwołuje. Wszyscy rolnicy powinni zachować się zgodnie z swoją wolą. To nie znaczy, że wstrzymują jakiś protest. Manifestacje mają się teraz odbywać przed biurami posłów i senatorów. Rolnicy zapowiadają też blokady dróg. Przeprowadzenie wyborów prezydenckich w maju 2020 roku w formie korespondencyjnej było nierealne, powiedział przed Sejmową Komisją Śledczą przewodniczący Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Bogdan Skwarka z Najwyższej Izby Kontroli stwierdził, że podczas przygotowań naruszono prawo. Nie było podstaw prawnych do przeprowadzenia wyborów w formie głosowania korespondencyjnego w 2020 roku, mówił Bogdan Skwarka. 3 lata temu po kontroli NIK złożono zawiadomienia do prokuratury, m.in. w sprawie byłego premiera Mateusza Morawieckiego i byłego wicepremiera Jacka Sasina. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. Władze nie konsultowały ograniczenia roli Państwowej Komisji Wyborczej przy organizacji wyborów 4 lata temu. Przewodniczący Sylwester Marciniak czerpał informacje o zmianach w przepisach z innych źródeł. Najczęściej z mediów, ewentualnie mam taki nawyk, że codziennie sprawdzam stronę Rządowego Centrum Legislacyjnego. Ostatecznie nie doszło do wyborów korespondencyjnych. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce zintegrować systemy powiadamiania o niebezpieczeństwach. Zapowiedział to szef resortu i jest to reakcja na tragedię na Podhalu oraz spóźnione alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W wyniku wichury zginęło 5 osób. Marcin Kierwiński powiedział, że ma już wstępny raport w tej sprawie. Jak mówił, prawdopodobnie na jego podstawie resort będzie ustalał z Instytutem Meteorologii całkiem nowe procedury. To nie tylko RCB, to także systemy na przykład straży pożarnej. W Polsce jest bardzo wiele systemów i bardzo wiele służb, które w sytuacjach kryzysowych nie są zintegrowane, nie dzielą się w wystarczająco efektywny sposób wiedzą i przez to ten system jest nie tak dobry, jak mógłby być. To będziemy zmieniać, jeżeli chodzi o ochronę ludności. W tej sprawie tego samego dnia zleciłem kontrolę procedur. Wydaje się, że pierwsze wnioski są już wyciągnięte. Będzie zmiana, jeśli chodzi o systemy wymiany informacji, dodał Marcin Kierwiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Świąteczny weekend był letni, potem przyszły niemal zimowe dni, a teraz będzie wracać na kolejny weekend słoneczna i ciepła pogoda. Początek poprawy synoptycy wyznaczyli na dziś, choć to będzie na razie zmiana delikatna. Termometry wskażą od 6 stopni na północnym wschodzie, około 13 w centrum do 17 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i przewiduje się jego spadek. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Teraz w euro! Do sierpnia nie płacisz! Do 30 raty 0% na cały asortyment! RRSO 0%! Kupuj w niskich ratach! To się opłaca! Promocja do 16 kwietnia! Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 6 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Już za kilka minut w Trójce porozmawiamy o wsparciu organizacji pozarządowych naszymi podatkami. Porozmawiamy z Moniką Chrzczonowicz z NGO.pl i Andrzejem Rybusem Tołoczko z Narodowego Instytutu Wolności. Przed 8 będzie też o piłkarskim Pucharze Polski i o dwóch żonach prezydenta Senegalu. Na drugą godzinę porannej audycji zapraszają Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Jak Państwo słyszą, wciąż w przeciętnej formie głosowej, ale powiem tak, jak masz być prowadzącym, to musisz być twardy. Tu nie ma żartów, więc walczymy. 10 minut po godzinie 7, a w studiu Trójki już Monika Chrzczonowicz z NGOPL. Dzień dobry. Dzień dobry. Także wicedyrektor Narodowego Instytutu Wolności Andrzej Rybus-Tołoczko. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o pomocy w postaci 1,5% podatku. To jest bardzo łatwy instrument, który każdy z podatników ma w rękach, by pomoc różnym fundacjom, organizacjom pozarządowym przekazywać. Ale sprawdziłem taką listę w wykazie właśnie Narodowego Instytutu Wolności i tych organizacji pozarządowych jest niemal 10 tysięcy. To jak zdecydować, komu przekazać swoje 1,5% podatku, pani Moniko? Trzeba wybrać organizację, którą się lubi. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, żeby wybrać sprawę, którą się lubi. Bo to też jakby jest, może to jest prostsze. Najpierw sprawę, a potem organizację. Sprawę, czyli na przykład, jeżeli jestem zainteresowana zwierzętami i chciałabym im pomagać, no to szukam takiej organizacji, która wspiera bezdomne zwierzęta, tak, która pomaga zwierzętom. Najlepiej gdzie? Najlepiej w swojej okolicy. Czyli poszukać czegoś, co mnie interesuje, co jest dla mnie ważne. I to jest naprawdę pierwsza, najważniejsza zasada. Oczywiście tu możemy wybierać z takiej pełnej gamy tematów, prawda? Bo są też i organizacje sportowe, są no te fundacje takie najbardziej charytatywne w tym rozumieniu powszechnym, czyli pomagające osobom, które mają problemy zdrowotne. Gdzie szukać informacji na ten temat? No w internecie przede wszystkim, bo tam jest najwięcej informacji, ale i to, co Monika powiedziała przed chwilą, rozejrzyjmy się dookoła, rozejrzyjmy się, popatrzmy na swojej ulicy, w swojej miejscowości, w mieście, w którym mieszkamy, czy nie ma organizacji właśnie, która zbiera te 1,5%, dlatego że wtedy te pieniądze też zostaną u nas. One będą wykorzystane na rzecz naszej społeczności. I oczywiście internet jest najlepszym źródłem informacji. Wejść na Facebooka tej organizacji, wejść na stronę internetową tej organizacji, zobaczyć, czym oni się zajmują. I to jest taka najlepsze źródło informacji. Bo oczywiście na stronach Narodowego Instytutu Wolności są sprawozdania merytoryczne, finansowe i można to poczytać. Tylko one... Tak się uśmiecham trochę, bo ona, no, to taka formalność jest, nie? No tak, urzędowy język. Dokładnie tak. A tak, żeby zobaczyć, czym się organizacja zajmuje, to warto tam zajrzeć, tam wejść na ich strony internetowe i to zobaczyć. NGOPL też jest bardzo fajnym miejscem, źródłem informacji o tym, czym się organizacje pozarządowe zajmują. W związku z tym też warto wejść na NGOPL i tam też popatrzeć, które organizacje rzeczywiście realizują różnego rodzaju dobre i fajne inicjatywy. Rozumiem, że na tej liście, którą znalazłem w wykazie Narodowego Instytutu Wolności i generalnie wśród tych organizacji, które mogą otrzymać te nasze, część naszych podatków, no nie ma przypadkowych organizacji, to nie jest tak, że trafimy na jakichś oszustów, to jest wszystko zweryfikowane. To są organizacje, które mają specjalny status, status organizacji pożytku publicznego. I to nie jest tak, że jak założę organizację, to od razu się nią staje się tą organizacją pożytku publicznego. To musi być organizacja, która działa co najmniej 2 lata. No i też oczywiście później musi spełnić szereg warunków, a one są opisane w ustawie. O tym nie będę opowiadać, bo nie ma sensu. Natomiast rzeczywiście to jest tak, żeby dostać ten status, trzeba spełnić te warunki i dopiero sąd go nadaje. A jeszcze wracając do pytania o tym wcześniejszego pytania, gdzie sprawdzić te organizacje, no to faktycznie szukajmy blisko, nie tylko w internecie, ja tutaj się nie zgadzam do końca, dlatego że blisko to znaczy czasami organizacje dają, nie wiem, plakaty, dają jakieś informacje, jakieś ulotki i to też jest jakby źródło informacji, a najlepszym źródłem informacji są nasi po prostu znajomi. I naprawdę ta poczta pantoflowa, ona działa doskonale i wspaniale. No, zwłaszcza w tym czasie teraz, prawda? Kwiecień to ostatni miesiąc, już ten ostatni czas rozliczeń podatkowych, więc tych informacji w przestrzeni publicznej, szeroko rozumianej, jest bardzo dużo. O tym, jak w praktyce się to robi, a rzecz jest naprawdę prosta, jak przekazać 1,5% podatku, o tym w Trójce powiemy za chwilę. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne, karmię je, karmię. 18 minut po siódmej, słuchają Państwo. Zapraszamy do trójki porannej audycji w programie trzecim. Naszymi gośćmi są Monika Chrzczonowicz z NGOPL i wicedyrektor Narodowego Instytutu Wolności Andrzej Rybus-Tołłoczko. Rozmawiamy o przekazywaniu podatków, czy tej części wynoszącej 1,5% na cele i na organizację pożytku publicznego. No i to rzecz jest absolutnie najprostsza na świecie, bo gdzieś wchodzimy sobie w internecie w ten EPIT i tam dwa kliknięcia i jakby pomoc leci. I też fajnie zaznaczyć, bo to jest oczywiście dowolność, nie trzeba się ujawniać, że to my żeśmy te 1,5% przekazali, ale wydaje mi się, że w ogóle warto ujawnić, bo organizacje, które dostają te 1,5% podatku, chcą potem podziękować. Chcą pokazać, czym się zajmują, co robią, właśnie tym, którzy te 1,5% przekazują. Także też zachęcam Państwa do tego, żeby jak będziecie Państwo wypełniali EPIT, czy zwykły PIT, czy po prostu będziecie Państwo wypełniali tę deklarację, żeby zaznaczyć, że to Wy jesteście tą osobą, która daje te 1,5%, bo organizacje chcą się pochwalić tym, co na co dzień robią. Organizacje pomagają, my też możemy w ten sposób pomagać. Przeciętną kwotą, jak sprawdziłem, w roku 2023 to 121 zł. Nie wydaje się dużo, ale gdy to zsumujemy, przeliczymy przez te miliony podatników, to nagle okazuje się, że to jest naprawdę przyzwoita suma, która trafia właśnie do organizacji pozarządowych. Tak, rzeczywiście to jest 1,5 miliarda. Już. Mhm. I ta kwota z roku na rok rośnie, bo przypominam, że możliwość przekazywania części podatku, i to jest super ważne, że to nie są jakby pieniądze, które są nasze, to są pieniądze, które są podatkiem, to są pieniądze państwa i państwo ułatwiło nam, dało nam możliwość, żebyśmy mogli my zdecydować, co z tymi pieniędzmi zrobić i na jaki cel je przeznaczyć. Ta możliwość jest od 2004 roku już. I sukcesywnie kwota oczywiście rośnie. Teraz wynosi 1,5 miliarda. Zobaczymy, ile będzie za rok 2023 wynosiła, bo rzeczywiście też jest tak, że my do tej pory jeszcze 2 lata temu przekazywaliśmy 1%. 1,5% jest przekazywane dlatego, że były zmiany podatkowe. Był tak zwany Polski Ład. Mhm. Zawsze się zastanawiam, czy mówić to słowo, ale tak było. I w związku z tym, no, jakby była obawa, że w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku będzie mniej możliwości przekazania, będzie mniej podatników, którzy będą uprawnieni do przekazania, w związku z tym ta kwota spadnie. Kwota sama nie spadła, natomiast liczba podatników spadła. Widzę, że Andrzej chce coś dopowiedzieć, więc go dopuszczam do głosu. Dziękuję ci bardzo. Bo jest jeszcze cała dyskusja, teraz sobie policzyłem, 2004, 20 lat mam 1%. Tak. To już w tym roku będziemy mieli rocznicę. Same przepisy w zeszłym roku obchodziły 20-lecie. Natomiast jest też kwestia, na co są te pieniądze przekazywane. Znaczy, wiemy też, że wiele fundacji, wiele stowarzyszeń, wiele organizacji pozarządowych reklamuje się tym, na kogo zbierają te środki z 1,5%, kiedy z 1%. I zacytuję jedną osobę, że trochę ten 1,5% stało się drugim Narodowym Funduszem Zdrowia. To znaczy, że też musimy trochę zacząć rozmawiać o tym, jak zreformować ten 1%, 1,5% do tego, żeby one rzeczywiście wspierały organizacje pozarządowe. Jak 20 lat temu powstawał ten mechanizm, to te pieniądze miały iść na księgowość, miały iść na rozwój organizacji, na to, żeby organizacja mogła mieć swoją własną siedzibę, nierozumianą oczywiście w kontekście Willi Plus, tylko w kontekście tego, żeby była stabilizacja działania sektora pozarządowego. Tymczasem stało się tak, że ten mechanizm 1,5% uzupełnił pewną lukę, która powstała w naszym państwie. Znaczy wspiera bardzo mocno osoby bardzo potrzebujące, a nie wspiera samego sektora, nie wspiera samych organizacji pozarządowych. I myślę, że przed nami jest taka duża dyskusja na temat tego, na co naprawdę te pieniądze powinny być przeznaczane. I oczywiście nie wolno w żaden sposób naruszyć tego, że pomaga się osobom z niepełnosprawnością, osobom chorym z tego 1,5%. Może to trzeba czymś innym zastąpić. Natomiast te pieniądze miały wspierać sam rozwój stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji. A jak wygląda działalność organizacji pozarządowych w Polsce w 2024 roku? Czy ona jest na tyle rozwinięta, że po porównaniu z innymi krajami, chociażby Unii Europejskiej, powiemy, tak, Polska jest społeczeństwem obywatelskim? Chyba trudno nam odpowiedzieć jest na to pytanie, bo my nie mamy danych porównawczych. No możemy powiedzieć tylko o tym, co się dzieje w naszym polskim sektorze. Stowarzyszenie Kloniawor, z którego jakby jestem i które prowadzi portal NGO.pl, prowadzi również od ponad 20 lat badania kondycji trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych w Polsce. I jest ich tak około 140 tysięcy, natomiast 70 tysięcy z nich jest tymi aktywnymi. Jeśli pyta pan o ich kondycję, no to jest bardzo różnie. Ona jest zmienna. Na przykład budżet, przeciętny budżet polskiej organizacji nie jest bardzo wysoki, bo to jest 26 tysięcy złotych. To nie jest dużo pieniędzy. No, dużo organizacji, nie za duże budżety, nie za dużo osób też w tych organizacjach działa. Znowu jakaś przeciętna to jest około 6-10 wolontariuszy, wolontariuszek, to zależy. Natomiast cały czas powstają nowe organizacje, cały czas jakby te organizacje są potrzebne, dlatego że organizacje spełniają super ważną rolę, o której trochę już powiedział Andrzej, że uzupełniają pewne luki. I to nie tylko luki w służbie zdrowia, ale luki w różnych dziedzinach. No i jest bardzo dużo organizacji sportowych. Organizacje też są po to, żeby spełniać nasze marzenia, to znaczy my je zakładamy, bo nam się coś chce. I to jest super. I one są potrzebne. I można przekazywać na nie 1,5% podatku. Oczywiście przypominamy, do końca kwietnia rozliczamy się z fiskusem i przekazujemy także te 1,5% podatku, które jeśli tego nie zrobimy, i tak trafi do Skarbu Państwa. A opowiadali o tym temacie Monika Chrzczanowicz z NGO.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Andrzej Rybus-Tołoczko z Narodowego Instytutu Wolności także. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Tylko do 4 kwietnia zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę.

będzie to jednak ani proste, ani tanie. Zamek będzie otwarty dla publiczności przez 5 tygodni, od 1 lipca do 4 sierpnia. Bilety kosztują 100 funtów w wersji podstawowej i 150 funtów w wersji obejmującej popołudniowe picie herbaty. Każdego dnia do środka będą mogły wejść tylko 4 10-osobowe grupy. Pełny serwis Trójki o 8. Czyli za 27 minut teraz ekonomia. Sponsorem audycji jest Orlen. A o ekonomii w Trójce Marcin Jagiełowicz. Tak jest, dzień dobry. Zaczynamy od decyzji, jaką podejmie dziś Rada Polityki Pieniężnej. Ta, kończąc swoje dwudniowe posiedzenie, zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Niespodzianek raczej nie będzie. Rada nie zdecyduje się na zmiany, bo inflacja, która w marcu spadła poniżej 2%, jeszcze o sobie przypomni, mówi ekonomista Banku Pekao S.A. Kamil Łuczkowski. Kolejne miesiące przyniosą prawdopodobnie już jej przyspieszenie. Duża rola w tym czynników tak zwanych regulowanych, jak powrót wyższej stawki VAT na żywność od kwietnia, czy też zapowiadana podwyżka taryf energetycznych dla gospodarstw domowych od początku drugiej połowy roku. Zdaniem Kamila Łuczkowskiego do obecnego poziomu stóp procentowych powinniśmy się przyzwyczaić. W naszej opinii stopy procentowe pozostaną bez zmian co najmniej do końca obecnego roku, a jest też niemała szansa, że pozostaną bez zmian także w 2025. Przypomnijmy, podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 5,75%. To właśnie na nią przede wszystkim patrzą banki, na przykład ustalając oprocentowanie kredytów w polskim złotym. Decyzję Rady dotyczącą stóp poznamy dziś po południu. Czas decyzji nie tylko dla Rady Polityki Pieniężnej, ale to również czas decyzji, który stoi przed nami wszystkimi pracującymi, którzy odkładają na emeryturę. Decyzja polega na tym, czy mały wycinek z ponad 19,5% składki emerytalnej przenieść do OFE, gdzie pieniądze będą inwestowane. Ten mały wycinek to dokładnie 2,92%, a okienko transferowe z ZUS-u do OFE otwiera się pierwszy raz od 8 lat. Kolejna okazja za 4 lata. Te środki będą przechodziły później na 10 lat przed emeryturą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a druga kwestia, te środki podlegają dziedziczeniu. Tak mówiła prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Małgorzata Rusewicz. Przypomnijmy, że ponad 14,5 miliona Polaków ma rachunki w OFE, a czas na te decyzje mamy do końca lipca. Zysk netto sektora bankowego wzrósło niemal 20% licząc rok do roku do ponad 7 miliardów złotych w okresie styczeń-luty tego roku. Tak podał Narodowy Bank Polski. Sektor bankowy ma się więc dobrze, a jak to wygląda z naszej perspektywy, jak te ogromne zyski banków przekładają się na przykład na to, ile wynosi oprocentowanie lokat. Między innymi o tym będziemy rozmawiać w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Już teraz zapraszam. Spoglądamy jeszcze na waluty. O poranku złoty jest mocny. Dolar kosztuje 3,96, euro 4,29, frank 4,38, brytyjski funt 5 zł i 1 grosz. Sponsorem audycji był Orlen. Marcin Jagiełowicz wróci za niecałe 2 godziny, a my teraz o pogodzie. Możemy oczekiwać dziś pewnej poprawy pogody w porównaniu do aury wczorajszej. Najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju, około 17 stopni Celsjusza. Najzimniejsza dziś Suwalszczyzna, tam maksymalnie, ale to naprawdę maksymalnie 6 stopni, a poranek w Suwałkach bezwzględny. Poranek w Suwałkach jest twardy. -1 na termometrach. Wiatr będzie dziś słaby i umiarkowany, okresami porywisty do 70 km na godzinę, południowy. W porannym zapraszamy do Trójki. Mówimy dziś m.in. o pomaganiu, tym podatkowym w wydaniu 1,5%, ale też o innych formach. Jest głos od Państwa. Znalazłam taki program w minionym roku dla osób niepełnosprawnych, które przeszły COVID. I te osoby wyjechały na turnus rehabilitacyjny, taki zdrowotny, gratisowy. Chodziło o osoby z danej miejscowości, oczywiście niepełnosprawne, które przeszły COVID. Jestem przeszczęśliwa i wzruszona zawsze, jak o tym myślę. Pozdrawiam. Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do Trójki. 2, 2 i 7 trójek. Nothing But Thieves w trójce na 19 minut przed godziną 8, czwarty dzień kwietnia, czyli dwa dni po zaprzysiężeniu nowego prezydenta Senegalu, Bassirou Diomaye Faye. I pewnie to wydarzenie przeszłoby na świecie bez echa, gdyby nie fakt, że pan prezydent ma dwie żony i w towarzystwie obu pojawił się na uroczystości zaprzysiężenia. No i zrobiło się o tym całkiem głośno. Pytanie, co z kwestiami protokołu dyplomatycznego, który chyba nie zakłada dwóch pierwszych dam. O tym opowie Michał Strzałkowski, który zapewnia mnie, że ma tylko jedną żonę, więc ma nieco łatwiej. I nie muszę również uczestniczyć w żadnych międzynarodowych uroczystościach, więc protokół dyplomatyczny również mnie nie dotyczy. To też szalenie ułatwia życie. Natomiast rzeczywiście nie wiadomo, co począć z tą sytuacją w Senegalu, dlatego że to jest ważny kraj w Afryce i gospodarczo, i politycznie, więc prezydenci tego kraju często są podejmowani na salonach nie tylko afrykańskich, ale także europejskich, czy w innych częściach świata, w Azji na przykład odgrywają ważną rolę na szczytach Unii Afrykańskiej. Stąd właśnie te pytania o protokół. Bassirou Diomaye Faye to jest ciekawa postać, nie tylko będzie to najmłodszy afrykański przywódca, ale także polityk z dwiema żonami. Jedną ma od 15 lat, to chrześcijanka Marie Honé. Drugą żonę ma od roku dopiero, to muzułmanka, pani Absa Faye. No i trochę też Senegalczycy, gdzie pojawia się oczywiście poligamia, ale raczej na prowincji, nie w miastach, nie wśród elit. Sami nie wiedzą, co teraz może się wydarzyć. A Annette Young, to jest dziennikarka telewizji France 24, która relacjonuje tam tematykę afrykańską, między innymi w Senegalu przygotowywała reportaże, mówi, że ten kraj jest właśnie bardzo złożony i to jest dość nieoczywista sytuacja, jeśli chodzi o kobiety w tym kraju. I tak mówiła Annette Young. W Senegalu formalnie kobiety mają takie same prawa jak mężczyźni. Ale w rzeczywistości tamtejsze społeczeństwo jest wciąż bardzo tradycyjne i patriarchalne. Od kobiet wymaga się pozostania w domu i zajęcia się dziećmi, a to mężczyźni decydują o wszystkim. A jednocześnie aż 46% miejsc w parlamencie zajmują kobiety, a wśród kandydatów do prezydentury w wyborach była także kobieta. Ale jednocześnie to nie będzie pierwszy przypadek w Afryce, kiedy głowa państwa ma więcej niż jedną żonę. Jacob Zuma, prezydent RPA, miał żon kilka. Według zuluskiego prawa było to możliwe. On był właśnie przedstawicielem Zulusów. Kilka żon miał Muammar Gaddafi, dyktator Libii, Omar Bashir, dyktator Sudanu, Mobutu Sese Seko, niegdyś dyktator Kongo, a obecnie choćby prezydent Gambii, Adama Barrow, też ma więcej niż jedną żonę, cztery nawet. Ale Gambia to jest dużo mniej ważny w międzynarodowej układance kraj. Także król Swazilandu, Swati, też ma więcej żon, ale Swaziland to już w ogóle jest bardzo, no nie ujmując niczego temu pięknemu krajowi, ale nie jest to ważny gracz na międzynarodowej scenie. Natomiast to jest tak, że jeśli chodzi o pierwsze damy, to mamy sporo wyzwań, bo mamy już także pierwszych kawalerów na przykład, przecież są kobiety u władzy w wielu krajach, a w ogóle samo mówienie o pierwszej damie już wskazuje, że niekoniecznie musi być to żona. Już trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych, Thomas Jefferson, korzystał z pomocy swojej córki, bo wtedy to było ważne, XIX wiek, XVIII wiek, bale, trzeba było pojawiać się z partnerką do tańca i tę rolę pierwszej damy grała często jego córka Marta. 15. prezydent Stanów Zjednoczonych, James Buchanan, w ogóle nie miał żony. Całe życie był kawalerem, więc Harriet Lane, jego siostrzenica, pełniła funkcję pierwszej damy i to właśnie wtedy zaczęto mówić o pierwszej damie, a nie pierwszej żonie. Ale dopiero w XX wieku w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę te pierwsze damy zaczęły odgrywać jakąś rolę. Eleanor Roosevelt była dyplomatką, ambasadorką Stanów Zjednoczonych przy ONZ, ale Jacqueline Kennedy na przykład była pierwszą damą, która trafiła do gazet właśnie z powodu tego, że opiekuje się Białym Domem. Wpuściła do Białego Domu kamery, pokazała, jak żyją amerykańscy prezydenci. Amerykanista z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Bogdan Szklarski, mówił, że Jacqueline Kennedy no, rzeczywiście była taką ważną postacią dla Amerykanów. I tak mówił. Ona nie miała żadnego przesłania politycznego, jak dzisiaj szukamy u pierwszych dam, politycznego przesłania. Natomiast odmieniła Amerykę o tyle, o ile stworzyła pewną wrażliwość na piękno, delikatność, takie rzeczy nietypowo kojarzące nam się z Ameryką, która jest praktyczna. No a mieliśmy też takie przypadki jak pierwsza dama Hillary Clinton, żona prezydenta Billa Clintona, że one same potem starały się o prezydenturę, no ale pamiętamy, Hillary Clinton przegrała wybory z Donaldem Trumpem, także rola tych pierwszych dam coraz bardziej w Stanach Zjednoczonych, ale także i na świecie rośnie. No i w takim razie podwójna rola, a może nie, bo rozłożona odpowiedzialność w przypadku Senegalu i dwóch żon prezydenta Bassirou Diomaye Faye. O sprawie i w ogóle o temacie pierwszych dam opowiadał Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. do changes come and go? What's your fears become your God? It's your decision. It's your decision. W temacie organizacji, którym przekazujemy 1,5% podatku, jeszcze ostrzeżenie od słuchacza. Tak, chciałem zwrócić uwagę, żebyśmy jednak weryfikowali, które organizacje to dostają, bo przykro powiedzieć, ale zdarzają się nieuczciwi. Te tradycyjne takie naciągactwa niestety też żyją. No niestety, jak świat stary i póki będzie istniał, będą nieuczciwi i rzeczywiście warto zawsze upewnić się, komu tę część swoich podatków przekazujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz o sporcie. No, organizacjom sportowym też w sumie można przekazywać tę część podatków, ale my powiemy o tym sporcie wysokich lotów, choć czasami zdania są podzielone, jeśli chodzi o polską piłkę. Uśmiecha się Dariusz Urbanowicz. Wczoraj półfinały piłkarskiego Pucharu Polski. Ja oglądałem jeden. Nie zachwycił, chociaż ciekawe było to, że do finału weszła pierwszoligowa Wisła Kraków. No tak. Puchar Polski ma to do siebie, że nierzadko zdarzają się różnego rodzaju właśnie takie niespodzianki. No ale po kolei. Jedni się cieszą, bo mają wolną majówkę, no tak jak kibice Legii bodaj w ćwierćfinale, kiedy to wojskowi rekordziści pod względem zdobywanych Pucharów Polski 20 razy zawodnicy Legii wznosili to trofeum. Inni pewnie się smucą. Dla jednych to wolna majówka. Od wczoraj wiedzą o tym sympatycy Jagiellonii, Białystok i Piasta Gliwice. Dla innych pretekst do przyjazdu 2 maja na finał Pucharu Polski PZPN do Warszawy. No i na Stadionie Narodowym tradycyjnie pojawi się po 10 tysięcy kibiców Pogoni Szczecin i Wisły Kraków. Drugie tyle zapewne tych neutralnych, stawiających na wielkie widowisko sportowe. To niektórzy absolutnie mogą sobie tak cudzysłów jako wielkie. Która z tych drużyn wzniesie Puchar Tysiąca Drużyn? Jak tradycyjnie nazywane są te rozgrywki, w których nierzadko dochodzi właśnie do pokaźnych dysproporcji i konfrontacji ekstraklasowych gigantów z drużynami z niższych szczebli ligowych, ale na tym właśnie polega piękno Pucharu Polski. Starcie Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków będzie miało podteksty, jakżeby inaczej. Pogoń bowiem ma pustą gablotę, jak potocznie mówi się w klubach, na miejsce składowania trofeów. To powód do żartów, ale faktycznie portowcy nie mają w dorobku żadnego poważnego sukcesu. Ani Pucharu Polski, ani Mistrzostwa Kraju. Możemy przypomnieć, że w finale tych rozgrywek Pogoń grała po trzykroć. W 2010 roku jako pierwszoligowiec zderzyła się ze ścianą w postaci Jagiellonii, którą 14 lat później, dokładnie wczoraj, wyeliminowała po dogrywce 2-1, a w czasach zaprzeszłych, 1981 rok, konfrontacja przegrana z Legią Warszawa, rok później uległa Lechowi Poznań. Co można powiedzieć? No, droga szczecińska drużyna, jeśli nie teraz, to kiedy? A co do Wisły, to czterokrotny zdobywca Pucharu Polski z lat 1926-1927, już w XXI wieku, 2002 i 2003. 2 maja Biała Gwiazda powalczy z pozycji pierwszoligowca, próbującego wrócić na piłkarskie salony. Zresztą klasę rywala docenił po wczorajszej porażce 1-2 trener Piasta Aleksander Wukowicz. Gratulacje dla wszystkich, dla zawodników moich, że doszli do półfinału Wisły, dla awansu do finału. Bardziej niż tego finału życzę im też awansu do ekstraklasy, bo taki klub powinien być w ekstraklasie. Awans Wisły do ekstraklasy w tym sezonie wciąż wisi na włosku. Drużyna plasuje się bowiem na 5. miejscu w pierwszej lidze, czyli na pozycji pozwalającej myśleć o barażach. Zatem nic pewnego, ale finał Pucharu Polski to na pewno ważny krok w odbudowie wizerunku klubu po wieloletnich zawirowaniach. Trener Wisły, Albert Rudę, był bardzo konkretny w podsumowaniu spotkania. I will be very short. Powiem krótko, zasłużyliśmy na to trofeum. Ostatnio pytałem, ile Wisła czekała na awans do finału. Było to około 15 lat temu. Musimy więc być bardzo tutaj szczęśliwi z tego, co osiągnęliśmy. To również zasługa trenerów Sobolewskiego i Jopa, którzy wygrywali pucharowe spotkania. Przypominam, finał Pucharu Polski 2 maja w Warszawie. Będziesz na finale? Nie wiem, planowałem urlop, ale lubię Warszawę w czasie majówki, bo się robi pusto. Ale jak to pusto? Przecież przyjadą kibice ze Szczecina. Przyjadą specjalnymi pociągami na dworzec Warszawa Stadion i odjadą szybko. Tak to się odbywa. No tak, to zwykle może tak jest, jeśli chodzi o piłkę, ale właśnie, finał Pucharu Polski 2 maja, będziemy o nim oczywiście w Trójce opowiadać. Nocą wchodzę na dach, zaimponować światu, strachy gonią w snach, jakoś przeżyję lat. Piszę historię do gwiazd, imiona zdobią tym padą, boki szare jak rap, pomiędzy czarną i białą. Nocą wchodzę na dach, zaimponować światu, strachy gonią w snach, jakoś przeżyję lat. Piszę historię do gwiazd, imiona zdobią tym padą, boki szare jak rap, pomiędzy czarną i białą. Dla mnie oczkiem gubię, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem gubię, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem gubię, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem gubię, moim słońcem, moim darem z gwiazd, darem z gwiazd. Lekko się płynie, nagi staje świt, delektuje się chwilę. Plany niosą na dach, błyszczące gwiazdy tak miłe. Stąd taki mały świat, niebo rozkwita jak życie. Jesteś dla mnie oczkiem.